Book 2 93 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Bijzinnen met en of Bijzinnen met of لا أدري إن كان يحبني. Ik weet niet of hij van me houdt. Ik weet niet of hij van me houdt. لا أدري إن كان سيعود. Ik weet niet of hij terugkomt. Ik weet niet of hij terugkomt. لا أدري إن كان سيخبرني. Ik weet niet of hij me belt. Ik weet niet of hij belt. In kana haqqan yuhibbuni? Of hij wel van me houdt. Of hij wel van me houdt. In kana haqqan sayaud? Of hij wel terugkomt. Of hij wel terugkomt. In kana haqqan sayukhabiruni? Of hij me wel belt. Of hij me wel belt. Inni atasa'al ma idha kana yufakkir fi. Ik vraag me af of hij aan me denkt. Ik vraag me af of hij aan me denkt. Inni atasa'al ma idha kana ladayhi wahida ukhra. Ik vraag me af of hij een ander heeft. Ik vraag me af of hij een ander heeft. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Ik vraag me af of hij liegt. Ik vraag me af of hij liegt. ما إذا كان يفكر في حقا. Of hij wel aan me denkt. Of hij wel aan me denkt. ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Of hij misschien een ander heeft. Of hij misschien een ander heeft? Ma idha kan haqqan yaqul al-haqiqa? Of hij wel de waarheid spreekt? Of hij wel de waarheid spreekt? Inni ashuk ma idha kana yuriduni fa'lan. Ik betwijfel of hij me echt mag. Ik betwijfel of hij me echt mag. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Ik betwijfel of hij mij schrijft. Ik betwijfel of hij me schrijft. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Ik betwijfel of hij met mij trouwt. Ik betwijfel of hij met me trouwt. ما إذا كان حقا يريدني؟ Of hij me wel echt mag. Of hij me wel echt mag. ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ Of hij me wel schrijft. Of hij me wel schrijft. ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ Of hij wel met me trouwt. Of hij wel met me trouwt.